मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा कान्हा सो जा सदा।